tots els teus gestos, mami. Jo veu un altre ball, dona'm tot lo necessari. Els teus gestos, mami. Jo veu un altre ball, dona'm tot lo necessari. Cada cop que tot jo agafo més aire. Si t'apropes crec que no es queda aire. Cada cop que tot jo agafo més aire. Agafo més aire. Cada cop que tot jo agafo més aire. Si t'apropes crec que no es queda aire. Cada cop que tot jo agafo més aire. Agafo més aire. Sempre ha sigut protagonista. Si vol t'hipnotitza i juga amb tu. No s'ha enamorat de l'artista. Controla la pista i no ets ningú. Està per lo que tot. Jo agafo més aire, agafo més aire. Cada cop que et veig jo agafo més aire. Si t'apropes crec que no em queda gaire. Cada cop que et veig jo agafo més aire, agafo més aire.